Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 Konjunktioner 4 Konjunktioner 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Han somnade fast TV-apparaten var på. Han somnade fast TV-apparaten var på. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Han stannade kvar fast det redan var sent. Han stannade kvar fast det redan var sent. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Han kom inte fast vi hade gjort upp en tid. Han kom inte fast vi hade gjort upp en tid. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. TV-apparaten var på. Trots det hade han somnat. TV-apparaten var på. Trots det hade han somnat. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Det var redan sent. Trots det hade han stannat kvar. Det var redan sent. Trots det hade han stannat kvar. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Vi hade gjort upp en tid. Trots det kom han inte. Vi hade gjort upp en tid. Trots det kom han inte. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Trots att han inte har körkort, kör han bil. Trots att han inte har körkort, kör han bil. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Trots att det är halt, kör han fort. Trots att det är halt, kör han fort. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Trots att han är berusad, cyklar han. Trots att han är berusad, cyklar han. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Han har inget körkort. Trots det kör han bil. Han har inget körkort. Trots det kör han bil. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Det är halkigt. Trots det kör han så fort. Det är halkigt. Trots det kör han så fort. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Han är berusad. Trots det cyklar han. Han är berusad. Trots det cyklar han. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Hon hittar inget arbete trots att hon har studerat. Hon hittar inget arbete trots att hon har studerat. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Hon går inte till läkaren trots att hon har ont. Hon går inte till läkaren trots att hon har ont. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Hon köper en bil trots att hon inte har några pengar. Hon köper en bil trots att hon inte har några pengar. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil.